dinimiz yüz yani kolaylık felsefesi üzerine vaz edildiği halde bir kısım ibadetler ve sorumluluklar insanlara zor ve ağır gelebilmektedir. Bazı mükellefiyetlerdeki bu zorluk dinin özündeki kolaylık prensibiyle nasıl telif edilebilir? Din yüz üzerine müessestir. Sizin soru için de işaret ettiğiniz gibi İnne dine yüsrün buyuruyor Efendimiz. Din yüsür ruhu, yüsür esası, yüsür mülazası. Bu tabirle ifade etmek icap ederse yüsür felsefesi üzerine müessestir. Böyle müşahede dine illa galebe. Onu zorlaştıranlar yenik düşerler, yaşayamaz hale getirirler. Şimdi bu ifadedeki espriden anlaşılan şey o zorlaştırma meselesi esas. Dinin tekalifindeki o izafi zorluklar değil. O yüsür de izafi yüsürdür. Zorluklar da izafi zorluklardır. Fakat meseleyi hakiki zorluk haline getir. Mesela diyelim bazen heva ve hevesimize takılarak hem de böyle güzel mülazalarda her gece kalkın 300 rekat namaz kılın. Yoksa yazıklar olsun size. Nedir yani sizin bu böyle bu ev yuva tutkunuz filan? Hani var ya Osman İbn Mazun gibi, Hazreti Ali Efendimiz gibi ve daha onları dinleyen insanlar gibi bir dönemde tamamen böyle Cenab-ı Hakk'a teveccüh etmek, bütün cismaniyetten sıyrılmak, hayvaniyeti ve nefsaniyeti arkada bırakmak, Allah'a müteveccüh olmak için kendilerini yidişleştirmeyi de düşünüyorlar. Öyle olunca insanın o türlü mülahazaları, düşünceleri baskı altına alınır mı, alınmaz mı? Belli ölçüde istekleri belki frenlenmiş olur. Ayrı komplikasyonları da olur onun. O türlü bir mülahazaya giriyorlar. Şimdi böyle bir mülahazayı ben sahibi şeriat tarafından ki onlar o meseledeki itidali bilemeyebilirler. Sırat-ı müstakim mülahazasını henüz idrak etmemiş sayılmayabilirler. Fakat sırf dine bağlılıktan dolayı bütün davranışlarımız, düşüncelerimiz, mülahazalarımız dini yaşama olsun, dini ihya olsun, mülahazasına binaen öyle bir şeyi düşünmelerini takdirle karşılarım. Anlatabiliyor muyum? Çünkü çok samimi, çok üstün niyetli. Fakat orada bir dengesizlik var. Tabiatı alt üst etme var. Ne türlü komplikasyonlara sebebiyet vereceğini kestirememe var. Oysa ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hem Allah'a giden yolu gösterme hem de insan tabiatına göre yürüyeceği bir yolu belirleme maksadıyla gelmiş, gönderilmiş. Ne o mevzuda bir aksama olmalı ne de insan tabiatının altın üstüne getireceği şeylerde. Onun için diyor ki sizin en fazla Allah'tan korkanınız müttakiniz benim. En fazla haşyet duyanınız benim. Ama ben izdivaç yaparım diyor. Ben yerim diyor, ben içerim diyor, ben yatarım, ben ibadet de yaparım diyor. Yani sonra buyuruyor ki bu benim yolum, sünnetim demek, o yolum demektir. Benim bu sünnetime, sünnetimden yüz çeviren benden değildir buyuruyor. Burada da bir tehdit var. Neden? Çünkü o meselenin komplikasyonu, onun neler, ne olumsuz şeyler, negatif şeyler doğuracaklarını nazara veriyor. Ondan sonra o mevzuda onun hafizanallah bazen bir sapıklığa müncer olabileceğini vurguluyor orada. Şimdi arz ederken yani yüsür dediğimiz şey o da izafi bir şeydi yani. Mutlak yan gel yat din işte öyle bir şeydir demek doğru değil yani. Yüsürdür ama izafi yüsürdür. Ne demek onu arz edeyim. Zorluğa gelince o dinin, senin dediğin o tekalifi şer'iye, o da izafi bir zorluktur. Ve doğru olmayan, ağır olan, taşınmayan, böyle yunşadde dine illa galebe, hadis-i şerifiyle vurgulanmak isteyen zorluğa gelince, tabiatı ve şer'iyeyi, cismaniyete ait hususları, esbab daidesi içindeki bulunuşu, bunları ters yüz etme demektir. Karma karışık etme demektir. Herkese müyesser olmayacak bir yola insanları zorlama demektir. Yürünemeyecek bir yol, yaşanamayacak erkan, temsil edilemeyecek bir din ortaya koyma demektir. din adına ortaya konulan böyle bir mülaza ise insanlara dini sevdirme adına dinden nefret ettirir. Onun için o hadis-i şerife bakarsanız yani o nefret mefret meselesi hep aynı çatı altında, aynı çerçevede ifade ediliyor. Yessiru ve la tuassiru buyuruyor. Kolaylaştırın. Yani o izafi kolaylığı, o nisbi kolaylığı insanlar, ona göre insanları yönlendirin ve zorlaştırmayın. İnsanlar için meseleyi yaşanmaz hale getirmeyin veya yaşanmaz bir format içinde onlara sunmayın. Altında kalıp ezilecekleri şekilde bir din sunmayın onlara. Ve beşşirû ve lâ tünefirû. Bişarette bulunun, müjdeleyin sürekli. İşlere inşirah salın, mükafatını söyleyin o meselenin. Bu çok yaşanmaz bir şey değil deyin aynı zamanda. Ve aynı zamanda maddi manevi, ferdi, ailevi, içtimai o dini hayatın yaşanmasının çok faydaları vardır. O hikmet, o maslahatları da serd ederek bir yönüyle onları müjdeleyin bu mevzuda. Ve la tünefiru. Dine karşı nefrete sebebiyet verecek, onları zorlayacak şeylere siz onları zorlamayın diyor. Yani bu çerçevede. Şimdi geriye dönelim. Yani dinde bir kolaylık var demek, bu mutlak böyle işte serazat yaşama, aklına estiği gibi böyle yatma, kalkma, yeme, içme, 23. sözde ifade edildiği gibi yiyip içip yan gelip kulağın üzerine yatma, böyle bir din. O din değil yani esas. İnsan nasıl dünya hayatı adına bir kısım külfetlere katlanıyor. Mesela en basitinden bir okur yazar olabilmek için ilk mektep, şimdi ilk mektebi de kafi görmüyorlar. İşte 8 sene değil mi? 8 sene yaptılar. Önümüzdeki yıllarda belki işte onu 12 sene yapacaklar. Yani şimdi okur yazar olabilme, okuduğu şeyi şöyle böyle anlama, yani her şeyi anlayamazsınız. Şöyle böyle anlayabilmek için siz 12 sene mektep sıralarına oturup kalkacaksınız, yanınızda defter kalem taşıyacaksınız ve şimdilerde işte bilgisayar taşıyacaksınız filan, gelip gideceksiniz, masraflarınız olacak filan. Şimdi buna külfet derseniz siz, tabi işte hayatınızın 12. seneden sonraki size vaat ettiği şeylerin hiçbirine ulaşamazsınız. Şimdi dinin emirlerine bakarken böyle bakmak lazım. Bunlara izafi külfet denir yani. İzafi külfet. Ve aynı zamanda bu izafi külfet yüsrü ruhunda taşımaktadır. Kolaydır yani bu. Yani şurada burada beyhude kahvede bilmem oyun salonunda ömrünü geçireceğini, böyle eğitim yolunda ömrünü geçirirsin. Talebe olarak yaşarsın. Hele bir de o meselenin manevi yanı varsa şayet. Hep böyle Allah'a doğru yürürsün. Ve aynı zamanda hayatının işte 10 sene sonraki bölümü itibariyle de senin için istikbal vaat eden bir hususa ulaşırsın, bir noktaya ulaşırsın. Bizim zaviyemizden yani kulluğa ait mükellefiyetler açısından belki okuma da bu mükellefiyetler içindedir. Belki mektep sıralarına oturup kalkma da bu mükellefiyet içindedir. Eğitim görme de bu mükellefiyet içindedir aynı zamanda. O mükellefiyetlere bakacak olursak, yani karşılığında Cenab-ı Hakk'ın hoşnutluğu gibi bir şey ki cennetin binlerce sene mesudane hayatı Cenab-ı Hakk'ın bir saat rüyeti cemaline mukabil gelmiyor. Siz bu yaptığınız şeyler onu elde etmek için yapıyorsunuz. Allah'ın izni inayetiyle. Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak için, gözün görmediği, kulağın işitmediği, beşer aklının tahayyül edemediği, tasavvur edemediği nimetlere namzetliğinizi ortaya koyuyorsunuz. Namzet olduğunuzu ortaya koyuyorsunuz. Yaptığınız şeylerle onlar elde edilemez. Şimdi o türlü şeyleri elde etme adına çekilen o küçük sıkıntılar, yani bir namaz kılma, bir oruç tutma, dense bunlara izafi böyle minik külfetler denebilir. Minik sıkıntılar denebilir. Ve bu açıdan da o ruhunda esasen o yüsrü taşımaktadır. O kolaylığı taşımaktadır. İmam Şatibi'nin muvafakatında ifade ettiği gibi, yoksa din yüsürdür, kolaylıktır böyle. Onu ekmek yer gibi, çay içer gibi, oturup kalkar gibi, bir yerde sohbet eder gibi, geziye çıkar gibi şeyler, hareketler, aktiviteler şeklinde anlıyorsanız yanılıyorsunuz yani. İzafi bir sıkıntı vardır, bir meşakkat vardır, bir külfet vardır onun içinde. Bunun gibi daha önemli, daha hayati şeyler için insan daha büyük fedakarlıklarda bulunabilir. hani sohbete başlamadan evvel Maraş ve Gaziantep denince Kahramanmaraş, Gaziantep isimlerinin başındaki devlet tarafından verilen o sıfatlar açısından onların çağrıştırdığı şeyler var. Yani bir dönemde o insanlar canlarını dişlerine takmışlar. Biz şimdi onları sütçü imam, mütçü imam falan sözleriyle şey yapıyoruz. Demek ki o zamanda da o dinimiz bize içinde namusumuzu da, vatanımızı da, milletimizi de, neslimizi de, nefsimizi de, müdafaayı da aynı zamanda ihtiva eden dinimiz öyle bize ağır bir şey teklif ediyor. İşte onu o zaman yerine getirmemiz lazım. Ama onun karşılığında hürriyetimizi işte korumamız lazım. Bizim istiklaliyetimizi korumamız lazım. Namusumuzu korumamız lazım. Irzımızı korumamız lazım. Bunlar için o azdır yani. Milletin yarısı bile ölse onun için azdır. Yani bazen de böyle ağır şeyler olur. O mevzuda, o mehaliki iktiham etme, o belaları göğüsleme mevzu da bedava değildir yani. Allah aynı zamanda o istikamette ölen, orada giden o malları sadaka hükmünde kabul buyuruyor Cenab-ı Hak. Ve verilen canlara onlara da şehadet rütbesi, payesi lütfediyor. O insanlar orada melekler gibi yaşıyorlar. Yani o sıkıntıları, o külfetleri, o meşakkatleri düşünürken hep karşılığında verilen şeylerle müşterek düşünmek lazım. O zaman anlaşılacak ki evet orada mutlak bir zorluk yok. Mutlak zorluk olmadığı gibi mutlak kolaylık da yok. Kolaylık da mukayyet, zorluk da, meşakkat da mukayyet. Evet, bir kader ilkeddi tüktese bul meali. Meşakkat miktarı zirvelere yükselme tahsil edilebilir. Meşakkat miktarı. Merhum Zilal sahibinin ifade ettiği gibi böyle dörtte dörtlük Müslümanlığı yaşama dörtte dörtlük bir İslami toplum içinde ancak müyesser olur. Yani çarşın temiz, pırıl pırıl böyle. Adeta sokakları sabunla, deterjanla yıkanmış gibi. Camiye giden yollar öyle. Mektebe giden yollar öyle. Mektep camiden farkı yok. Mektebe girdiğiniz zaman orada sizin ulvi duygularınız, o tarihi şuuru, ruh ve mana kökleriniz telellü ediyor orada. Fark göremiyorsunuz. Evinize geliyorsunuz, ev öyle. Uğradığınız her yerde, bulunduğunuz yer itibariyle destek alıyorsunuz. Yani haydi yürüyün Allah'ın izniyle filan, adeta mesajını almış gibi yürüyorsunuz. İşte böyle bir yerde dörtte dörtlük, dörtte üç buçukluk yaşanır yani diyeyim. Ama öyle olmayan yerler vardır yani. Evet yine kolaydır ama gidin mesela bir dönemde komünizmin hakim olduğu dönemi düşünün ve Rusya'da Müslümanlığı yaşamaya çalışın. Ezanı yasak etmişler. Camilerin kapısına kilit vurmuşlar. Yapabilirsen o işi kendi evinde yapacaksın. Milleti kendi okullarında, herkesin çocuğunu kendi okullarında eğitmişler. Kendi ahlaklarını vermişler. Marksist bir ahlak, Leninist bir ahlak vermişler onlara. Materyalist mülahazaya kilitlenmiş o nesiller. Şimdi böyle bir yerde kaçamak, dinini yaşamak oldukça zordur. Yaşanmaz demek değildir yani. İnsanlar en ağır şartlar altında kimseye göstermeden su bulanmazsa teyemmümle, beş vakitte eda imkanını bulanmazsa cem ederek onu yine yapar. Ayakta durmasına fırsat vermiyorlarsa oturarak yine yapar onu bir yerde. Elin alemin gözünden kaçarak sıyrılar bir arada onu bir çeşit eda eder Allah'ın izni inayetiyle. Yani bütün eda edilmez demek değildir. O salat-ı havfe bakacak olursanız düşman karşısında askerin Kur'an-ı Kerim anlatıyor. İkiye bölünmesi, bir kısmının gidip düşmanın karşısında müdafaa vaziyeti alması, diğerlerinin imamın arkasında cemaatle namaz kılması. Sadece namaz kılma değil, aynı zamanda cemaati bile terk etmeme mevzuu var. İmama iktidar mevzuu var orada. Şimdi bunlar yaşanmaz gibi şeyler değildir. Fakat şartlara göre burada nasıl yaşanır bu mesele, onları belirleme yüksek firasetlere veya fukahayı kiram efendilerimizin içtihatlarına, istinbatlarına, rehberliklerine bağlı. İnsan yaşayabilir. Yani bazı ortamlarda biraz zor yaşanır. Günümüzde de öyledir. bazı yerlerde çok rahat yaşanır. Mesela bura gibi bir atmosfer, hani manevi yapısı, manevi atmosferi itibariyle insanları ibadet-i taata sevk eden bir şeyin var olduğunu söylemek mübalağa olur. Fakat bir insan her gece burada 100 rekat namaz kılıyor filan desek, o da çok yapıyor sayılmaz yani. Gece 100 rekat namaz kılsın, sonra sabah efendim bir kaylule yapsın, o boşluğu gidersin böylece. Yani abidler, zahitler gibi bir ömür geçirsin burada. Yani burası ona müsait. Burada öyle yapılabilir ama bazı yerler, bazı durumlar itibariyle dünyanın hemen her yerinde aynı kolaylıkla her şey eda edilemiyor. Onun için hani bazıları diyorlar ki ibadete münhasirin olan yerler, ibadete münhasirin olan cemaatler, yani bunlar böyle çok uzunca işte Mekke'de, Medine'de, Harem-i Şerif'te, yani rükûya gittiği zaman bazen sayıyorsunuz 33 defa, 44 defa Sübhane Rabbiyel Azim, Sübhane Rabbiyel Azim, Sübhane Rabbiyel Azim. Bu Ayşe validemizin, İbn-i Mesud radıyallahu anh hazretlerinin ifade ettikleri gibi Efendimizin kıyamı rükûna, rükû secdesine, secdesi celsesine, celsesi ikinci secdesine denkti öyle. Uzunca Allah huzurunda öyle bir duruyordu ki adeta bitme bilmiyordu o yani. Başkası da pek ona dayanamıyordu. Şimdi böyle yerlerde evet bunlar rahatlıkla yapılabilir yani, bir zorluk yok. Ama öyle yerler vardır ki orada yani namazı cem etmek, sadece farzlarla iktifa etmek, işte o yeter yani. Burası için yeter. Önemli olan bırakmamalı. Ve o orada zorluk var diye onu bırakması bence zorluğun kolaylığın ne demek olduğunu bilmiyor demektir. Elbette bazı şeylerde zorluk olacaktır. Nitekim böyle zor şartlar altında, mesela burada diyelim, işte batıda veya işte başka bir yerde, Finlandiya'da, İsviçre'de, Norveç'te, Danimarka'da filan, orada göze görünmemek için bir tanesi böyle sizin yanınızda bulunduğu dönemlerde herkesin rahat ibadeti ona imrendiğini ifade etmişti fakirin yanında da. Bunu değişik zamanlarda arz etmiştim. Böyle biz bunun gibi yapamıyoruz falan demişti. Nasıl yapıyorsunuz siz? Vallahi yani adamlar öyle gözleri üzerimizde ki, yani nasıl abdest alacağız? Abdest için bir sürü hesap yaşıyoruz. Yani sabah kalkarken daha çalıştığım benim daire bilmem Nürnberg'in bilmem neresinde veya Notre Dame'ın bilmem neresinde, hangi Hollandalı'nın gözünün altında filan, hangi Kapadokyalı'nın gözünün altında filan, nasıl yapacağız bunu diye evvela bir sürü abdest hesabı yapıyorum yani. Siz hiç abdest hesabı yaptınız mı mesela? Defter kalem çıkarıp da abdest şudur. Bak bilmiyorsun abdest hesabı. Yani abdestin hesabını yapın deseler bilemezsiniz siz. Namaz hesabı bilemezsiniz siz. Şimdi bir sürü abdest hesabı yapıyoruz. Sonra şimdi nasıl yapacağız bunu? Acaba ben bu öğlende ikindiyi öğlene getirsem yani takdimle bunu cem etsem acaba becerebilir miyim? Yapmasam acaba ikinde fırsat bulabilir miyim? Bu adamlar tepemde duruyorlar benim. Şimdi böyle bir durumu düşünün. O bu halinden şikayet etti. Ve sözde bizim halimize de imreniyor. Ne güzel yani. Bak siz burada rahat böyle ibadet. Biz de buna imreniyoruz. Keşke biz de böyle olsa. Öyle gürül gürül işte namazdan sonra dediğiniz gibi Allahu Ekber, Allahu Ekber, La İlahe İllallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber ve Lillahilhamd desek, Subhaneke Allah Teala ya Rahman filan desek, o bunları böyle döktürdü, teessürünü ortaya koydu, teessür ambalajlı bana sundu. Ben hiç tereddüt etmeden ona dedim ki sen o ağır şartlar altında Rabbimize karşı hiç aksatmadan o kulluğunu o şartların müsaadesi ölçüsünde eda etmeye çalışıyorsun. Ben de belki o zamanlar böyle her gün de 40 tane de ilave kılıyordum. Var mısın dedim ibadetlerimizi değiştirmeye. Ben hazırım buna. Sen onu bana ver, ben benimkinin bütününü sana vereyim. Çünkü sen bir sürü hesabın arkasında koşuyorsun. O sabahtan kalktığın andan itibaren aman abdest, abdest, abdest, benim öyle bir hesabım yok ki. Ben kalktığım gibi dalıyorum abdest şeyine, lavabonun başına koşuyorum, abdestimi alıyorum, geliyorum. Hiçbir şeye takılmıyorum. Yürüdüğüm yolda ışık yok, ayağımın takılacağı bir şey yok benim. Namaz kılarken aman gördüler ettiler, beni burada bu işimden ederler. Yok öyle bir hesabım benim. Bakın bizim namazımız hesapsız namaz. İçinde hesap olmayan bir namaz. Abdestimiz içinde hesap olmayan bir abdest. Onun için çok rahatlıkla ben değiştirmeye hazırım. Var mısın dedim değiştim diye. Tabii bu onun içine belki bir inşiraha vesile oldu. Bir şey serpti aynı zamanda. Fakat fakir ben söyledim diye hani bu mülahaza değer olmayan bir mülahaza nazarıyla bakılabilir. Fakat inanarak söylüyorum yani. Herkes için de söyleyebilirim. Aynı şartları paylaşarak kulluğunu eda etmeye çalışan o arkadaşlardan herhangi birinin ibadetini mahkeme-i kübrada, madele-i ülyada Allah karşısında değiştirmeye hazır olduğumu bir kere daha ifade etmek isterim. Evet. Orada öyle eda edilir. Burada böyle eda edilir. Evet işte bir güçlü izafi, bir meşakkati izafi. Dolayısıyla nispi bir meşakkat var. Nispi bir kolaylık var. Yoksa mutlak kolaylık, mutlak zorluk yok. Mutlak külfet yok. Her şey izafi. Bir hadis-i şerifte ağır şartlar altında dahi zahmetine katlanıp eksiksiz abdest almak, mescitle ev arasına gidip gelip çok yol yürümek ve bir namazdan sonra diğer bir namazı beklemeye koyulmak, günahlardan temizlenmeye ve derece derece yükselmeye vesile olarak zikrediliyor. Bu hususları da az önce zikrettiğiniz hesaplı namaz çerçevesinde değerlendirebilir miyiz? Şimdi abdest alma zorluğu olan şeyler bazen soğuktan olabilir. Bazen uzun mesafeli suya gitmeden dolayı olabilir. Bir de orada isba buyuruyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tas tamam alma, kusursuz alma. Yani öyle anlaşılıyor ki hani su kahtı olabilir de o zaman şöyle işte bir damla ile ıslatalım dersiniz. Çok soğuk olur da ben hatırlarım çocukken böyle 5-6 yaşında namaza giderdim. O çeşmenin başında Mesih Efendi de bilir abdest alırlardı. O insanların hala o günkü o sesleri böyle kulağımda yüreğimi ürpertecek şekildedir benim. O soğukta ellerini o soğuk suyun altına sokarlar. Bazen yüzlerine vurdukları su sakallarına gelinceye kadar buzlar yani. Mübalağa yapmıyorum. O şeyin altında. Böyle elhamdülillahillezî cehalel ma'a tahûren ve cehalel islâme nûren. Yani bu kadar ağır şartlar altında. Şimdi o durumda bile isvâul vüzû, abdesti tas tamam alma. Yani ister öyle şartlar ağır olsun, ister kahttan dolayı olsun, ister mesafeden dolayı olsun. Sonra namaz kılınan yer, cemaatle namaz kılınan yer ne kadar uzun şeylerle efendim uzun bir mesafede olursa ne kadar çok adımla giderseniz o kadar günahlarınız dökülür. Efendimiz kesretul hutu sözüyle ifade buyuruyor onu. Mescitle sizin aranızda adımlayabileceğiniz çok mesafe olması lazım diyor. Bu bişareti alan sahabe-i kiram efendilerimizin çokları evlerini mescitlerin uzağına götürdüler. Ta mescide gelirken mesafe olsun diye. Evet, bu da önemli bir şey. Geçen de bir arkadaşımız diyor ki yani evde de kılıyoruz, eşim filan alıyorum ben arkama filan. O ayrı mesele. Cemaat dediğimiz şey mutlak zikir kemaline masruftur. O camilerde cemaatle imamla eda edilen namazdır. Ha, öbürüne gelince belki cemaati terk etme vebalinden, vizrinden kurtulmuş olursun. Ama o 27 derece cemaate terettüp eden sevap meselesine gelince fihi nazar. Oraya bir istifam işareti korum ben. Evet. Kesretul huta. Ve intizaru salati ba'de salah. Bir de namazdan sonra bekleme. Bu meselenin iki yanı var. Bir namaz kıldınız hemen böyle camiden ayrılırken o Kabe'den ayrılırken çok dikkatime dokunurdu. Bir daha şeyi tavaf. Son tavafı yaparlar. Arka arka üstü çıkarlar. Kapıdan bakarak. Yüzlerinde hüzün vardır, gözlerinde yaş vardır. Kabe'ye veda ediyorlar. Ona bir daha tavafı denir. Şimdi mescitten ayrılırken mümin orada miracını yapmış. Miraç'tan geriye dönüyor. Eğer başka işim olmasaydı, bana bu geri dönme müsaadesi verilmeseydi, ben hayatımı hep senin içinde geçirirdim. Ama ikinci vakti kolluyorum ben. Gözüm üzerinde yani, geleceğim sana. Öğleni kıldım, ikinde yine buradayım. Damlayacağım sana. Adeta bir vida hacı yapıyor gibi, vida namazı, vedalaşmak mescitle, öyle ayrılma, arka üstü arka üstü gitme, camiden öyle çıkma, buna intizar-ı salat ve adet salat, namazdan sonra namazı bekleme deme. Yani bir yönüyle irade olarak böyle yapma, bir diğer taraftan da hakiki müminler için, insanı kamil olanlar için namaz gerçekten öyle bir miraçtır ki, onu her eda edişinde miraca ait bir gölge düşer onun üstüne veya bir nur, bir sağanak gelir miraca dair. Dolayısıyla ayrılır, belki mescitten ayrılır, ayrılma ruhsatı olduğu için, ama fakat dadı tamağındadır onun yani. Bir daha geleceğim buraya der. Bir de öyle bir intizar olur onun. Şimdi her zaman camiye gittiğimde şadırvan var, şakır şakır akıyor, abdest almak da mümkün, namaz kılmak da mümkün. Bunların belki öyle bir hesaplar olmayabilir de, fakat insanların %50 nispetinde hayatlar hep öyle bir hesap içinde cereyan ediyor. Evet, bu açıdan da evet, o namaza doğru yürümek bile, hani yani hayır yolunda yapılan her şey hayır sayılır. Aynen o hayır gibi hayır sayılır. Hatta abdestin bir ibadet sayılması da bir yönüyle namaza vesile olması açısındandır. Namaz yolunda. Hepsi birden. Fezalikümür ribat diyor ki, hani ve rabitu kelimesinde, bu da hak kapısının azat kabul etmez bendeleri. Ribat kelimesiyle anlaşılan şey, ırzını, namusunu, vatanını, ülkesini, ülküsünü koruma adına kendisini bir yerde, bir serhatta oraya vakfetme, adama demek. Yani gözleri hep düşmanın üzerinde olma, düşmanın sızmasına meydan vermeme. Oradaki ribat da gözü hep Allah kapısında olma, hep onu kollama. Bu değişik mülazalarla ifade edildiği gibi kapı aralığından hep ona bakma. Hep onun müşahedesi altında bulunduğu mülazasıyla yaşama. Onun için Efendimiz 3 defa tekrar ediyor hadisin sonunda. Fezalikümür ribat, fezalikümür ribat, fezalikümür ribat. Demek ki düşmana karşı o beklemeler, o gözlemeler, yani saati bir sene ibadet olan o nöbetler, bunlar bir şey ise de, fakat bu işi hakiki manasıyla yakalamış insana gelince gerçek ribatı o gerçekleştiriyor demek. Hakiki ribatı o gerçekleştiriyor. İşte ribat budur, ribat budur. İsterseniz oradaki o tekrarlardan her birerlerini, birisini isvaul vudu'ya verirsiniz, birisini kesretül hutaya verirsiniz, birisini de intizarul salati ba'da salata verirsiniz. O da ribat, o da ribat, o da ribat. Boynu tasmalı, kulağı küpeli, ayağında hak prangası, hakla bağlılığını, hakla irtibatını her zaman hatırlayan insanların halidir bu. Demek oluyor Allahu alem. Tembelliğe alışmamaları, o üsür vaktindeki kısmi, izafi, üsür vaktinde takılıp kalmamaları için bence orada katlayarak ibadetlerini götürmeleri lazım. İşte Allah haçla, umre ile bir yönüyle bize onu gösteriyor. Yani oraya gidiyorsunuz, tavaf, tavaf üstüne tavaf, oradan oraya gitme, oradan oraya gitme. İnanın insanlar çok yorgun, argın düşer yani orada. Yani bir yönüyle ayakları nasır bağlar. Şimdi öyle ibadet-ü taata imkan doğduğu yerde de orada da koştura koştura yapmak lazım. Ta böyle rahatla alışmasın. Rahatla alışınca o işin böyle zor eda edildiği, icra edildiği, ifa edildiği yerlerde altından kalkamayabilir. İnsanlar kendilerini rahata alıştırmamalılar. Hani bir yönüyle böyle yerde yatmasını bilmeliler, kuru yerde. Başlarını bir taşın üstüne koyarak uyumasını bilmeliler. Günde bir öğün yemekle kanaat edecek kadar kendilerini her şeye hazırlamalılar. Her zaman. Bu bir taraftan iktisattır. Bir taraftan hayatı yemeden, içmeden, yan gelip yatmadan ibaret görmemenin ifadesidir. Bir diğer taraftan da kolaya alışma gibi, hafizanallah, temperverlik deniyor ona. bu virüslerden, öldüren virüslerden birisi. Onlara düşmemek için bence rahat zamanlarda böyle şahlanıp ibadet ütaat yapmalı. Diğer dönemlerde de onu yaparken orada zaten böyle yapıyorduk. Burada da böyle falan demeli. Arkadaşlarımızda ibadet ütaat evrad-ı eskar duygusunu tetiklemeli. O ikinci, üçüncü asrın o büyük insanları gibi onları birer zahit gibi yetiştirme gayreti içinde olmalıyız. Bizler okullar açıyoruz, kültür lokalleri açıyoruz, değişik diyalog kahramanlıkları yapıyoruz. İlmen bilmem neyi temsil ediyoruz gibi mülahazalara takılarak ibadet-ü taattaki kusur, o yaptığımız şeylerle bu boşluğu kapatamayız müsaadenizle. Onların bir kıymet ifade etmesi, müessir olabilmesi, bir şeye varabilmesi ve akıbetimiz hesabına bir değere ulaşabilmesi bizim Allah'la münasebetimizin güçlü olmasına bağlıdır. Yoksa çok koşarsın, yorulursun, Allah'la münasebetin yoksa o kadar o koşmanın, o yorulmanın hiçbir faydası olmaz. Arkadaşlarımızla ibadet-ü taat aşk-ı şevkini şahlandırmalı. Onları birer abid, birer zahid, birer müttaki, birer hak aşıkı, hak müştakı haline getirme durumundayız.